राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2056, 13 सितंबर 1999। प्रातः लगभग 8:30 बजे, नोखामंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो कृपन्न पाल जाता ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंस चामूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवीत पीतांबराजरुणबिंदफलाजपुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरूपायत् कृष्णात्परं किमपि तत्तमाज्ञाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुसेनापादेभ्यो नमः। प्रणाम किया है। आप गुरु के विषय में कहते हैं कि गुरु के बिना भी जीव का कल्याण हो सकता है, तो स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्णचंद्र ने भी गुरु किए हैं, तो कृपा करके शंका का समाधान करें कि जैसे राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिनहु तो गुरु किन, तीन लोक के है धनी सो गुरु के आधीन, जाके रक्षक गुरु धनी सके कार्य करी और, हरि रूठे गुरु शरण गुरु रूठे नहीं ठोर। तो फिर गुरु की आवश्यकता जब भगवान को भी पड़ी है तो फिर हम लोगों के उद्धार में तो गुरु की आवश्यकता होगी, आप कहते नहीं होगी? आप विचार करो, आपका लिखा हुआ काम है उसमें लिखा है गुरु ठोर नहीं है, ऐसा गुरु आपको मिलेगा जो नहीं रूठे कभी? बताओ, गुरु रूठे नहीं ठोर आपका लिखा हुआ है, ऐसा गुरु मिलेगा आपको? टीका है, मिलता है कोई? मैं गुरु बनाना निषेध कर नहीं करता, पर मुक्ति क्या, राम जी की मुक्ति करने के लिए राम जी ने गुरु बनाया या कृष्ण भगवान ने मुक्ति के लिए गुरु बनाया? बताओ बताओ, यो भाई बोलो, आओ बात करें। किनका ये प्रश्न किन्होंने किया है? आ जाओ बताओ, सामने आओ, बातें करें, बात करें, आओ भाई। हरेक बात में बात करने से बात बहुत खुलती है, शंका करे समाधान, शंका समाधान, इनसे विषय बहुत खुलता है, स्पष्ट होता है साफ। इस वास्ते जितनी शंकाएं हो आप पता और शंका करो, गुरु रूठे नहीं ठोर, ऐसा गुरु आपको मिला है जो रूठे नहीं आप राजी कर सको, ऐसा गुरु बनाया आपने? बताओ, कोई बताओ। कल्याण तो अपने इच्छा से होता है, अपनी इच्छा हो कल्याण की तो होगा, नहीं तो गुरु सैकड़ों हजारों लाखों हुए पर अभी तक हमारी मूर्ति नहीं हुई, बताओ क्या कारण हुआ? क्या गुरुओं की कमाई चेला हुई कभी? अगर बहुत आपको चेला बनाया मिलेगा और गुरु बनाया मिलेगा, मुक्ति एक के भी बता दो, कहो कहो, हम भी बने होते यार जो मुक्ति कर रहे हैं, जो गुरु मुक्ति कर दे उसी से हम भी बन जाए, मुक्ति हो जाए। आपको दिखता है क्या? जाने दो जो आप तो आप होता हो, कृपा सुन दो पता। मैं गुरु बनाना नहीं बनाना में आगे नहीं रखता, मैं रखता हूँ कप्पा खंडी उस बच्चों। मेरा खास सिद्धांत ये है, मैं गुरु ने बनाना बना कोई आग्रह नहीं बना, मेरा गुरु बनाना ही आग्रह नहीं बनाना ही आग्रह नहीं। आपसे कहूं आप आकरणी से बसो तो ठीक होगा, न तो बुरी दूसरा हुई आपके एक बैम पड़ जाएगा, अपने गुरु बना दिया आप निश्चिंत हो जाओगे, नरकों में जाओगे शेर नरकों में निश्चिंत हो जाए, ऐसा गुरु कौन होता है। आपको दिखते तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष जो गुरु बनाया जैसे योग्य बताओ, कोई बताओ आप, वो एक कृष्ण बना मुझे बता दो। गुरु बनाए हुए सैकड़ों मिलेंगे, एक भी मुक्ति उन्हें बताओ, जिसकी मुक्ति हो गई गुरु बनाने से बताओ, खुली बताओ, डरने की बात नहीं है। गुरु बनाना एक ढंग हो गया है, आजकल लोगों को बहकाते हैं गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु बनाने से मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, पर सैकड़ों हजारों आदमी में कितना आदमी मुक्ति हुई ये आप बताओ, रुपये नारा दिए गुरु बिना, एक रुपये गुरु बने एक नारा दे तो गुरु बन जाएगा। कल ही मेरे पास ये श्रद्धा है अज्ञात गीता सीखो गुरु को मिल जाएगा, तो क्या तुम्हारे गुरु मिल गए, गुरु हमने बना लिया क्या, एक रुपया बैठ कर दिया गुरु बना लिया, तो गुरु जी से पूछो गुरु जी क्या पूछे, गुरु बना लिया, गुरु बना लिया बस, ऐसे मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के वास्ते लोग तरसते हैं चाहते हैं, पर मुक्ति बताने वाला मिलना मुश्किल है, और असली मुक्ति की चाहने वाला मुश्किल है, असली अपना कल्याण चाहने वाला आदमी नहीं मिलता। आओ तो आओ हमारे सामने आओ, गुरु आपको जो बातें बतावे उससे भाई अभिमान नहीं करता हूं मैं कब नहीं बताऊंगा, मेरी दृष्टि से मैं कपट नहीं करूंगा, अब मेरी शक्ति नहीं हो तो क्या करूं, मैं अपनी शक्ति के अनुसार गुरु बनने की जरूरत नहीं, हमारे से बात पूछो। अरे कहते हैं गुरु बनो फिर बताएंगे, नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, ठगाई करते हैं, हम बताते हैं आप बात पूछो, कोई बात पूछो, ज्ञान योग दी कर्म योग दी भक्ति योग दी ध्यान योग दी लय योग दी हठ योग दी राज योग दी मंत्र योग दी तंत्र योग दी पूछो, खुले पूछो, आपको गुरु बनाने क्या करना है, बात पूछनी है बात मुझसे पूछो, मैं नहीं पसंद आवे तुमसे पूछो, मैं कह दू मेरी बात ही पसंद करो ये नहीं आग्रह, हमारे को पूछो हमारी परीक्षा लो ठीक तरह कसोटी कस है बढ़िया घस कर गए, पूछो पूछो, हमारे को तो सामग्री मिलेगी व्याख्या देने के, मेरे को सामग्री मिलेगी, बोलो बताओ। गुरु से पूछना हो मेरे से पूछो, गुरु बनना मेरे विचार नहीं है, बात बदलना उत्साह है, गुरु बनने का तो मन नहीं है, ये बात बदलने का उत्साह है। आप कोई पूछो, ज्ञान योग नहीं पूछो, ध्यान योग नहीं पूछो, कर्म योग नहीं पूछो, आप बात पूछो, जो शंका वो शंका पूछो, आपके गुरु मिले उनसे कम नहीं होगा, आप परीक्षा कर लो, आप अपने गुरु जी से पूछ लेना और हमारे से पूछ लेना, यार बिल्ला गुरु मिले हुए बताओ बात है, बात से कल्याण होता है गुरु से कल्याण होता है, गुरु जी के ज्ञान से कल्याण होगा गुरु जी के शरीर से कल्याण होता है, शरीर में गुरु बुद्धि गुरु में शरीर बुद्धि पाप है अन्याय है, गुरु में शरीर बुद्धि, शरीर में गुरु बुद्धि, पाप बताया, अपराध बताया। किशन जी की एडी सट है का बा बहुत मन फोटो पे लगा के भी उठिया की भी दिखे कड़ाई कड़ाई तो माखन चोरना दिखा है बाद का जो फेर में मन में पछी है के भाई शुरू पाड़ के कोई शुरू पा साफ आ गया है जी दिखे है हां जी हां जी ये भगवान जी के ने देर का ही पूछ ले हां पूछ लो क्या पूछते हो आप पूछते क्या चाहते हो पूछना क्या चाहते हो भगवान की पिया की भी फोटो है नहीं याद रखो हरदम याद रखो आप उस रूप को हरदम याद रखो भगवान के स्वरूप को और पूछो जिस को पूछना है आप उस पदर ये आपका प्रश्न है क्या सर ऐसे पूछते खटियों के बारे में बताओ भाई फालतू बताओ क्या असली मुक्ति की इच्छा हो तो हम बताने को तैयार है एक भी आ जाओ आप पैसे अगर नहीं बताओ तो डा कर लेना मुक्ति की इच्छा ना लो ये तो मस है आड़ी गाल आडियो गाली मैंने भी क्या तात्पर्य तो गुरु बनाया है उन आदर्श बताया है गुरु बनाओ आदर्श बताया आप ही बनाओ गुरु बनाया है कृष्ण भगवान ने बेटे के लिए तपस्या की है आज देवा विजात गर्भपात कर दे कृष्ण भगवान ने बेटे के लिए तपस्या की है कि मेरे बेटा हो जाए और आज देवा गर्भपात करती है ये आप कराते हो जोर से बात करते हो बात करें गुरु पर सभी दशक गुरु उपदेश धन्यवाद ये कूड़ा उपदेश बात करो आओ गुरु जरूरत नहीं है गुरु कल्याण करना है जो कल्याण कर सकता है वो कभी नहीं कहेगा ये कि गुरु बताओ तो आप बताएंगे गुरु बनाओ तो बताएंगे कभी नहीं कहेगा जो कहेगा वो कल्याण कर नहीं सकेगा या चेला बनाएगा ही नहीं या कल्याण कर देगा मेरी धारणा है आप करो मेरे से पूछो मैं यही नहीं कहता हूं मैं पूर्ण हूं मैं जानता हूं कि मैं नहीं हूं आप पूछो यह तमाशा नहीं तमाशा करो ये नहीं तमाशा करो खेल करो समय बर्बाद मत करता है मेरे का असली मन में बात पूछो मैंने पूछा क्या था मैंने पूछे आप अगर कल्याण चाहते हो तो किसी का भी बुरा मत करो तीन बात बुरा मत चाहो बुरा मत मानो और बुरा मत करो ये तीन बात कर देखो कर्म में उसे हो जाएगा करके देखो और सब में परमात्मा है कुत्ता देखो गधा देखो गाय देखो मनुष्य देखो पशु देखो पक्षी दंडवत करो भागवत में लिखा है विसर्जय स्वयं स्वाम विषाम प्रमे दंडवत भूमो आश्व शांडाल गो करम स्व शांडाल गो करम लंबा परिणाम करो करो भी कल्याण बताओ ये भगवान बताया है मेरे पता ही नहीं है भगवत साहब का है विसृज्य स्वयं स्वाम कृष्ण पीड़न देही क्यों प्रमे दंडवत भूमो आश्व चांडाल गो करम स्व कुत्ता चांडाल गौ और गधा इनको दंडवत करो आप घर लग जाओ कान पकड़ना मेरा कि मैं कल्याण दूंगा भागवत का श्लोक मेरा नहीं है भागवत का श्लोक है मेरी भागवत की होगी मेरी होगी मैं दंडवत भूमो आश्व शांडाल गो करम ऐसी कई बताऊंगा आपको, आप काम में लाओ, आपको कल्याण करना है, गुरु बनाना है। बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बनावटी गुरु क्या होगा, बनावटी गुरु क्या काम करेगा, बनावटी गुरु से काम नहीं होता। बनावटी चीज आजकल बनावटी जो होते है, अदरक बनावटी मिले, मिर्चा बच्चा बनावटी मिले, मिर्चा पीस ले मगुर पीस दे बोलिया आटो बिना आटो अमली का पीस दे सब बनावटी चीज मिला। कोई शुद्ध चीज बताओ आप, घी बनावटी मिले, एक एक साथ भी गुड़ नहीं, और घी बनावटी, तेल बनावटी, आटा बनावटी, मिर्चा बनावटी, मसाला बनावटी, बनावटी गुरु मिले। असली चीज बताओ क्या बनती बताओ, मैं माँ असली गुरु भी है नकली गुरु भी बताओ, मैं माँ असली गुरु भी नकली गुरु भी। ये मैं बताता हूँ भागवत का श्लोक है, करो दंड करना शुरू करो। आज जो मुक्ति चाहे भाई, वो कुत्ता हो, गधा हो, गाय हो, भैंस हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, दंडो निहाल हो जाओ, करके देख लो, करके देख लो। ए भागवत का श्लोक है, मेरा है नहीं, दौड़ो मत, कल्याण से आत्म करो, लंबा पर नमस्कार करो, भागवत में बताया है। और बहुत बातें, बहुत बात है, आप जैसी बताओ वैसी मेरे को आएगी, जैसे बता दू भाई नहीं आएगी, लाचारी है। दूसरी बात कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करते हैं और भगवान में कभी कभी मन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मन है वो संसार की तरफ चला ही जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो आप पूछते तो हो, कृपानाथ मैं कहूँ जैसे करो आप, नाम मान बीते मन से ही तो नाम लो, मन से उसी गिनती रखो, एक दो तीन ही नहीं, एक बिना अंगुली, बिना माला, बिना एक दो तीन कहे, मन से गिनती रखो, मन से नाम लो, मन से भगवान का उच्चारण करो, एक माला रोजाना फैलिया करो, बीच में छूट जाए तो फिर शुरू करो, एक माला रोजाना फैलिया करो, कल्याण होगा। एक माला कम से कम एक माला, पर छूट जाए सौ अस्सी डब्बे के दर छूट गया, फिर शुरू करेंगे से नब्बे गया भूल छूट गया बिल में, तो फिर एक से शुरू करो, एक माला निस्संदेह बिल्कुल, एक एक नाम सुनता जाओ, राम करता जाओ, और एक नाम गिनती पैर वर से मत करो, ऐसे ही नाम मन से ही नाम लो। मन को लगाने का बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखो, पांच दस बार गए भूल गए, फिर एक करो, फिर एक दस बार फिर भूल गए, फिर करो, एक माला फेर दो कम से कम एक माला, दो घंटा तीन घंटा लग जाए कोई अर्ज नहीं है, एक माला आपने मन बस में होगा, करके देखो, सब भाई बहन सब जाना सब बोले देखो, हे नाथ हे नाथ, बीच में बन जाए नहीं और चला जाए मन, तो भगवान पूछो कौन, आप पूछो खूब पूछो, मेरे आनंद आता है, कोई मारने की बात पूछे हृदय से करने वाला तो मेरे आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, या तमाशा करे नहीं, तमाशा करो तो और जय करो ना, मेरे से करो, मेरे पर कृपा रखो, सच्चे लगन से पूछो, कल्याण होगा, आपके लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं हमारे, आप सत्संग करो, मेरे से बातें पूछो, पुस्तकें पढ़ो, आपके लाभ जरूर होगा। क्यों का लाभ हुआ है, लोगों ने कहा है, इस वास्ते कहता हूं लाभ होगा। अरे गुरु बनाए हो या शेख आदमी पूछ लो, किसे कल्याण हुआ तो बता दो, मैं ना तो कहता हूँ बनाओ, ना कहता हूँ ना बनाओ, पाखंडियों से बचो। आज पाखंडियों से बचना मामूली बात नहीं है। नकली चीजें होगी भाई, नकली आटा, लून, मिर्ची, लून तो ठाक होने, मिर्ची, दाना, सब नकली, तेल, घी, घी नकली, सपा नकली, नकली ऐसे गुरु नकली, गुरु असली कैसे मिल जाएगा? सब नकली चीजें मिले तो असली गुरु कैसे मिलेगा? गुरु नकली, नकली नकली नकली नकलियों के लिए कहता है नकली गुरु मत बनाओ, असली भगवान बनाए जाओ। बेटी पूछे बाप ने अन जायो भर लाए, अन पर जायो भर नाम ले तेरे मेरे ब्याह, समझे? अन जायो भर सही है, अन जायो भर, अन जायो भर जन्म लिया ने सजनो। सच्चे हृदय से मुक्ति की चाह न रखो, मेरी बात मानो तो कृपा करके ऐसा करो, मेरा कल्याण कैसे हो? हे नाथ मेरा कल्याण कैसे हो? हे भगवान मेरा कल्याण कैसे हो? हे कृपा सिंधु मेरा कल्याण कैसे हो? हे मेरे नाथ मेरा कल्याण कैसे हो? आप ये लगन लगाओ, कल्याण होगा। आप करके देख लो, रात और दिन ऐसे करो, जो जो करोगे आप मेरे को कह देना कि भाई हमने ऐसे किया और कल्याण नहीं हुआ। मन रात और दिन हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ मेरा कल्याण हो, हे नाथ मेरे को कल्याण हो, ऐसे कहते रहो, कल्याण होगा जरूर, कल्याण होगा। गुरु और क्या बताएगा बताओ? मैं मुफ्त बताता हूँ, हर्ज क्या है? रुपया नारे देकर लोग है वो बात बिल्कुल मुफ्त बताता हूँ, एक कौड़ी एक लेता नहीं। आपको हर्ज क्या है? मुफ्त में चीज मिले तो हर्ज क्या है बताओ? आपको कल्याण करना है, गुरु करना है, कल्याण करना तो आ जाओ, गुरु करना आ जाओ। अरे करके देखो, 12 महीना तो आपका करना किया, आपके कहने में चले बिल्कुल, क्या मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे करना। आपका करना किया 12 महीना, शेर जी ने कहा था दयाल जी ने कि एक तो रात दिन भजन करे, एक मेरे कहने से काम धंधा करे, 12 महीना तक दोनों करे काम, और मेरे कहने से काम करने वाले को 8 बार मेरे पास रखूंगा और उसको बातें बताऊंगा, वो ध्यान दो तो 12 महीना साधन करना उसे तेज नहीं हो तो मेरे पूछना। 12 महीना भजन करते हैं, 12 महीना और मैं क्यों उसे 12 महीना काम करे, एक दिन बताऊंगा 17 दिन बताते हैं उसे तेज होगा। ये ज्यादा दिन की आशीष जी ने ऐसे मेरे से पूछो और कहो करो संसार आपके लाभ नहीं हो तो भाई मैं दंड कर सकता हूँ, नमस्कार कर सकता हूँ, दंड दो दंड में भोग सकता हूँ, आपको फायदा जरूर होगा, जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। आपके और गुरु से करना क्या है? अरे लगेगा नहीं कुछ भी, खासा कुछ लगेगा नहीं, कैसी मौज की बात है। करो भाई हो पहनो, करो करो करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। हमें तत्व ज्ञान हो गया, इस बात की क्या पहचान है? जो भोजन कर लिया क्या पहचान बताओ? हमने भोजन कर लिया ही पहचान बताओ? समझ लो भूख है भोजन पता नहीं लगे, ऐसा ही ज्ञान है जो पता नहीं लगे, पैसा करने पड़े। एक बात याद आ गई, लड़की ही लड़की गर्भवती हुई, फिर मान गए माँ मैं छोड़ो बद्र में जगा दी गए कि तू जिले घर है थाने का जगा गए बात गए माँ मार टावर बैल रूप ने जगा दी गए तो दुनिया ने जगाई ज्ञान व्यवसाय में लगे टावर में तो भी लगे सूर्य बिचारी भोली भाली के माँ ने कहा सच्ची बात है माँ टावर में जगा दे ठीक है बेटा तो दुनिया ने जगाई दुनिया ने तुम्हारे ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया को पता लगेगा आप साहब बिना कहे दुनिया को पता लगेगा क्या जगना पड़ेगा माँ मार सोरो है बन जगा दे जो सुख आप कहते हैं दूसरों को सुख दो तो जो सुखी है उसको क्या सुख देंगे मैंने सुख बताओ एक दो बताओ ये आदमी सुखी है बताओ लाओ आप ही आ जाओ हमारे सुख है सुख से बताओ आओ किसी को प्यास नहीं लगती किसी को भूख नहीं लगती किसी को भय नहीं लगता किसी के सी नहीं लगता ऐसा कोई आदमी बताओ उसको बताओ जो सुखी बिंदु के मिले बताओ न मिले कोई परवाह नहीं मिलेगा आप कृपा करके तैयार हो जाओ आपकी सेवा के बाद ही मिलेगा जिस किसी विषय में दुखी हो उस विषय में सुख पहुंचाओ दुखी दुखी मिलते हैं सभी मेरे को तो एक सुखी मिला नहीं भाई अभी तक ये मेरे सब तरह से सुख है बताओ आप सबकी सेवा करो कृपा करो कृपानाथ सबकी सेवा करो माँ बाप की सेवा करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो रोगियों की सेवा करो अपाई जाऊंगों की सेवा करो सबको सुखी भरो सर्वे भवन तो सुखी न सर्वे सुखाम किसी को कभी किंचित मात भी कष्ट हो कुत्ते को भी कष्ट हो तो कष्ट दूर कैसे हो गधे को भी कष्ट हो कष्ट दूर कैसे हो ये भाव और सेवा करो जो आपके वस्तु मिले उससे आपको धनी बनने की जरूरत नहीं आपको पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं आपके बल की जरूरत नहीं केवल भाव की जरूरत है भाव की कोई किसी विषय में दुखी हो उसी से उसी सेवा करो सेवा करो लाभ होगा जरूर होगा करके देखो भाई किसी को दुखी नहीं मिले सुखी नहीं मिलता दुखी दुखी दुखी दुनिया से नहीं दुखी है जो आप दूर कर सको नहीं कर सको भाई ये दुख मैं दूर नहीं कर सकता आपसे जितना हो सके सेवा करो आपका भला होगा इसमें संदेह नहीं है गोविंद आप वो प्रसन्न हो जाओ कृपा रखो कृपानाथ दूसरों की सेवा करो सुख पहुंचाओ माँ बाप को सुख पहुंचाओ बड़े बूढ़ों को सुख पहुंचाओ अंग्रेज को सुख पहुंचाओ अभाव को सुख पहुंचाओ गरीबी को रोटी दो प्यासे को जल पिलाओ आपको जो दीख है उसको बताओ सच्ची सलाह दे दो कृपा करो आपके हृदय में ये दुख और ये था युगान वर्ष ये भगवान हे नाथ कोई दुखी न रहे कोई न दुख रहे सर्वे भवन तो सुखी न सर्वे सतुग्रह मया सर्वे बदलाने पशु एकांत में रहते रहो कोई नहीं मिले तो एकांत में रहो हे नाथ सर्वे भवन तो सुखी न सर्वे भवन तो सुखी न सर्वे भवन तो सुखी न सर्वे सतुग्रह मया सब निरोग हो जाए सब सुखी हो जाए सब मंगलमय हो किसी को दुख नहीं हो एकांत बैठे करते रहो ऐसे करते रहो कोई एकांत बैठे करते रहो आठ ही बार देखो आपका लाभ होता है नहीं हो रहा है लाभ होगा आपके भावना होनी चाहिए दुख भी मिलने के बाद मिलता आपके मतलब दुख से आपके मतलब आप आठ ही बार कहते ही रहो कहते ही रहो कहते एकांत पड़े हुए कोई एक मत लगा हो रहे कहते रहो बड़ा भारी कल्याण होगा आपका भला होगा और उनका भला होगा जरूर होगा अब करके देखो बहुत फायदे की बात है जिनकी नियत ऐसी हो कि सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब लोग निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका दुख मिट जाए। हे नाथ, रंती देव कहता है जिन को दुख होता है, दुख मेरे को भी दे, सबका दुख मैं दे दू, सबका दुख भवन दिया दुखा, सब दुख नहीं दे जाए, दुख दुख सब मेरे को दियो। बड़े अच्छे से महात्मा हो गए, उन्होंने कहा है आप भी करो, आप भी हो जाओ, जरूर हो गए। कैसे बना सबका दुख दूर कैसे हो, सबका दूर कैसे हो, केवल कहता रहो, केवल मन से चाहता रहो किसी को दुख ना हो, किसी का संकट ना हो, किसी का आफत ना हो, सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब कहो तो सही, कृपा करो कृपा नाथ, कृपा करो आपसे आज कर, कृपा करो आप कहो सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। देखो आपको लाभ जरूर होगा, दुनिया सुखी होगी कि नहीं पता नहीं, आपको लाभ जरूर होगा, जरूर होगा। कहेंगे देखो मेरी पैसा लो, इस मेरे को आकर उलारा लेना कि तुमने कहा था हमारे 8 बोले से किया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना उम्र लगाओ। ये ना कोई दुखी न रहे, हे प्रभाव कोई दुखी नहीं, सब सुखी हो जाए, ऐसे केवल कहता रहो। ऐसे जो दुखी नहीं है दूर दूर करो, आपका सब दूर दूर करो, एक कहते रहो बार बार, आपका भला जरूर होगा। जो उन्हों को सुख चाहता है उसे सुख दुख रहेगा, दुख सुख चाहने वाले को दुख मिलता है। सुख की चाहना छोड़ दो, दुख नजदीक नहीं आएगा, सुख की चाहना छोड़ दो। कृपा करो कृपा नाथ, सुख चाहना छोड़ दो, केवल सुख चाहना छोड़ दो, आपसे आएगा सुख, सुख चाहते नहीं, सुख चाहना छोड़ दो। आप कोई करो काम तो करो, कुछ काम तो करो, सबका भला चाहो, सबका भला, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये श्लोक बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः, एकांत बैठे करते रहो, कोई न मिले आपको एकांत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुन्दरामया, सर्वे सुन्दरामया, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुन्दरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आनंद होता है, सब आनंद हो रहे, किसी को दुख न हो। घिरा बैठे एकांत में बैठे बैठे कहता हूँ, किसी को पता मत लगने दो, आपको फायदा जरूर होगा, जरूर होगा, करके देखो। ऐसा 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन करो, महीना भर करो, आपको फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, जरूर फर्क पड़ेगा। हृदय से चाहोगे नाथ सबको सुख हो जाए, सबका दुख मिट जाए, तो दूसरों को मिटाएगा नहीं मिटाएगा, आपका आपके जरूर फर्क पड़ेगा। जोर से कहता हूँ, इतने आदमी में इतने आदमी की गवाही में कहता हूँ, सब गवाही है, सब गवाही है, आपकी शांति मिलेगी। आप अपनी नियत शुद्ध रखो, सब फायदा होगा, नियत साफ रखो, आपको फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, सबका कल्याण हो। हे नाथ सबका कल्याण हो, हे नाथ सबका कल्याण हो, एकांत बैठे हो कहते हो, आपको फायदा जरूर होगा। आपका पूरा किसी का मत चाहो, 3 बात है, ना बुरा समझो, ना बुराई चाहो, ना बुराई करो, करके देखो। ये 3 व्रत बहुत बढ़िया है, बहुत दामी बात है। किसी को बुरा नहीं समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, इसमें क्या जोर है बताओ, इसमें क्या जोर है बताओ, भाई बताओ, आपके बाधा हो तो मेरे को बताओ, बाधा तुम्हें बताएंगे, मेरे को जैसा बताएंगे मैं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा और नहीं पूछो, मेरे से बात हो जाए तो बस ठीक है, नहीं दूसरे पूछो, परंतु आपका भाव तीन बार केवल किसी को पूरा मत समझो, किसी का पूरा मत चाहो, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो। बुराई न करना जितना उपकार है इतना उपकार नहीं कर सकते। अब देखो ध्यान देकर सुनना भाई, अब मैं बातें कहता हूं वो कृपा करके आप मन ला करके सुनना। बैठ जाओ भाई, एक बार बैठ जाओ ना, ध्यान देकर सुनना। आप भला करते हो, सेवा करते हो, भला करते हो, भला आप 100 रुपया 500 1000 10,000 लाख रुपया लगाओ भला करने के लिए और किसी का बुरा न चाहो, ये सबसे श्रेष्ठ है। 1,00,000 रुपया लगाओ भले के लिए, उनसे तेज है किसी का बुरा न हो, किसी का बुरा न हो, केवल मन से। अरे खर्चा कुछ होता नहीं, परंतु ख्याल तो देकर सुनना, जो किसी का ही बुरा नहीं चाहता उसमें भलाई व्यापक होती है। ध्यान दो, जो किसी का भी बुरा नहीं चाहता उसकी बुराई भलाई व्यापक होती है। और 1,000 रुपया 10,000 रुपया अगर भलाई करो, 10,000 की रही तो सीमित होगी, किसी का बुरा न हो असीम होगी, असीम असीम। अब इसमें शंका नहीं करो, शंका करो किसी का बुरा ना हो, कोई बुरा ना रहे, किसी का बुरा ना हो, किसी को बुरा ना समझे, किसी को बुरा ना हो, व्यापक भलाई होगी, व्यापक व्यापक भलाई करने के लिए बुराई किसी मत करो, केवल बुराई मत करो। दुनिया मात्र का भला होगा, सीमा कैसे बताइए, 10,000 रुपया लगाओ 10,000 सीमा होगी, 1,00,000 रुपया लगाओ 1,00,000 की सीमा होगी, किसी का बुरा ना हो सीमा नहीं, असीम होता ये असीम होगा, असीम असीम भलाई हुई, असीम भलाई नहीं कर सकते, बुराई छोड़ने से असीम भला होगी, कोई खर्च हुआ नहीं। 1,00,000 रुपया लगाने में भी इतना भला नहीं होगा जितना कुछ भी न लगाओ केवल बुरा ना करो, उससे भला होगा जितना 1,00,000 रुपया से नहीं होगा, केवल नियत भीतर की सब सुखी हो जाए। किसी का ही बुरा ना हो, किसी का ही बुरा ना हो, आप भले आदमी हो ही जाओगे, दुनिया कैसा पता नहीं, आप भले हो जाओगे। भलाई होने के लिए बुराई छोड़ने की जितनी जरूरत है इतनी भलाई करने की जरूरत नहीं है। याद रखो मेरी बातों को, याद रख लो, लिख लो, आप भलाई करके भलाई आदमी नहीं हो सकते, और बुराई न करने से भलाई आदमी हो ही जाएगी। बताओ इसमें शंका करो, किसी का बुरा ना हो, किसी को ये ना, किसी का बुरा ना हो, किसी का बुरा ना हो, बुरा न करने से आप भले हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे, शंका करो, शंका करो, जो उठती हो शंका करो, सब सुखी हो जाए, किसी का ही बुरा ना हो, किसी का ही बुरा ना हो, ये भलाई असीम होगी, असीम। 1,00,000 रुपया लगे भलाई करो सीमित होगी, और किसी का ही बुरा ना हो असीम होगा, सीमा कैसे होगा बताओ, ये सीमित कैसे होगा। ऐसी शुभ शुभ बातें पड़ी है शास्त्रों में, बहुत शुभ बात, बड़ी सरल सीधी सीधी और निहाल जवाब, किसी का बुरा ना हो, किसी का किसी को दुख ना हो, है ना, किसी को दुख ना हो, किसी को बुरा ना हो, किसी का कल्याण अटके नहीं, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, किसी का बुरा ना हो, व्यापक भलाई होगी, व्यापक भलाई होगी। भलाई करने के लिए तो चीज देोगे तो चीज भी देोगे, ये बढ़िया है घटिया है। मांगने वाला कोई भी चीज देते है रद्दी देकर, रद्दी पूजारी सफाई सफाई कर दे, पूजारी पूजारी हाँ पूजा ठीक है, रद्दी पूजारी जाएगी रद्दी, सेवा करने के लिए रद्दी चीज मिलेगी, और किसी कूड़ा न हो मैं बढ़िया चीज मिलेगी। बोलो ध्यान दो, किसी का कूड़ा न हो बढ़िया चीज मिलेगी, और पूजा पूजा की छुपा नहीं, दान के दान का गिलास जा रही, दान की थाली जा रही, दान की छोपड़ी जा रही, दान का मैरा जा रहा रद्दी चीजें रद्दी बधा करने के लिए रद्दी चीजें होंगे, किसी का पूरा नहीं होने में कोई रद्दी चीज होगी नहीं, सभी श्रेष्ठ चीज होगी। करो शंका करो, शंका करो, दुनिया में कल्याण करना सुगम बहुत है, बहुत सुगम है। किसी का पूरा न हो, मेरे द्वारा किसी की बुराई न हो, किसी की बुराई न हो, ये भाव रखो आप, बहुत भला हुआ, असीम होगा, सीमित नहीं हुआ। लाख रुपया लगाओ तो इतना पता नहीं हुआ, इतना कोड़ी है तो खर्च नहीं होगा, ऐसी बातें पुस्तकों में पढ़ी है। आप करके देखो और मेरी बातों में शंका करके देखो, शंका पूछो, खुद में खुला नहीं आएगी और हम एक पुस्तक दे देंगे, हमारे को जवाब नहीं आएगा तो पुस्तक दे, हमारा तो फायदा ही होगा। आप जैसे पूछो, आप संकोच मत करो, किसी का बुरा नहीं चाहेगा, इसके द्वारा जो भुला होगा लाख रुपया खर्च करने में इतना भला नहीं कर लिया, इतना भला असीम बना, असीम सीमा नहीं हो, सीमा कैसे होगी, किसी का ही बुरा न हो इसमें सीमा कैसे बनेगी, सीमा कैसे बनेगी, असीम भलाई होगी। बुरा न करो, बुरा न चाहो, बुरा न समझो, तीन बातों करो, आप भले हो ही जाओगे, हो ही जाओगे, हो ही जाओगे, ऐसा करना कुछ पड़ेगा नहीं, खोटिए का खर्चा नहीं, नूपत की बात है। बताओ कितना सुख बताओ, ऐसा कोई गुरु बताएगा, किस गुरु ने बताया, बताओ आप किस गुरु ने बताया, हम मुफ्त बताते हैं, ना विश्वास चाहिए, ना नैल चाहिए, ना फिर चाहिए, मुफ्त बताते, कुछ कोई दुख नहीं हो, कोई बुरा नहीं है, बुरा जो देखना मैं चला पूरा मिले या कोई जो देख दे अपना मुंह सा बुरा कोई, आप अपनी बुराई देखोगे मेरा बुरा बना है, वो हटाते जाओ, सब भला हो, सब का भला हो, बुराई न करना जितना भला है उतना भलाई करने भलाई हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, बुरा किसी का ही नहीं करे, दान दे करके आदमी कुछ आप नहीं कर सकते, पर किसी का बुरा ना हो, किसी कोई का खर्च नहीं हो और आप भले हो जाओ, बोलो माया द्वारा किसी का भी बुरा ना हो, बुरा कैसे रहेगा, वो आदमी बुरा कैसे रहेगा, लाख लाख भला करे तो किसी के लिए बुरा हो जाएगा, पर मेरे द्वारा किसी की बुरा ना हो वो बुरा रहेगा कैसे, कैसे रहेगा बताओ, अब बोले तो बैठे कितनी ऐसी सुख बात है, बड़ी शास्त्र में बहुत शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, आप लोग कृपा करो, कृपा नाथ आपको गुरु बनाना नहीं पड़ेगा, इसमें आपके भला होगा, होगा होगा जरूर होगा, आप भले आदमी बन जाओगे, बुरे आदमी कैसे रहोगे, आपको बुरे कैसे रहो बताओ, लड़ो ना मत, खुद बताओ, सब सुखी हो जाए, सब कोई बुरा ना रहे, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, किसी का बुरा न हो, केवल ये आप एहसास न करो, ये भावना करो, दुनिया का बड़ा भाई भला होगा, बहुत भला होगा, अरे आपका भला हो, आप भले आदमी बन जाओगे, भलाई करके इतना भला नहीं बन सकता, भलाई करके इतना भला नहीं बन सकता, बुराई छोड़ने से बुरा रह ही नहीं सकता, बुराई छोड़ने पर बुरा रह सकता ही नहीं, अरे भलाई करके सब तरह बुरा हो ही नहीं सकता, जोर से कहता हूं, बोलो कितनी सुकून बात है, किसी को बुरा नहीं करेगा, अड़ते से ट्रा निकले जाते से हो, कभी ऐसे संत को गंजन सके कोई, अड़ते से ट्रा निकले अंदर गए सब नमस्कार, अड़ते से ट्रा नहीं सके जलता से जो हो जल भाई क्या बात है, बोलो क्या करे, जलता हुआ जलता है जल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कभी ऐसे संत को गंजन सके कोई, कि ताकत नहीं उसको कर सके, हरा नहीं सकता कोई भी, कैसे हरा है? आप में बुराई रह सकती नहीं, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, बोलो कितनी बढ़िया बात है, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, तीन बात है, किसी को बुरा सुनाएंगे नहीं, किसी को कहेंगे नहीं, पांच बात। आप भले नहीं हो जाओ क्या होगा बताओ? आप किसी आयुष में बुरे रह सकते ही नहीं, यार भलाई करके इतना भला बन सकते ही नहीं, इतना धनी नहीं है, इनको कुछ खर्चा नहीं पड़ेगा। शंकर बोलो कितनी सुनो बात है, आप बताओ ये नीति की बात है कल्याण की नहीं है? छठे साक्षम समाज से नीति की बात है कल्याण की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नीति की बात है। नीति की बात से धर्म सा, नीति से, नीति से धर्म ऊंचा, धर्म से कल्याण ऊंचा, ये नीति की बात है, ये धर्म की बात है ही नहीं, ये धर्म की बात है ही नहीं। आओ आओ करो प्रश्न, छठे साक्षम समाज से तो गद्दों में ही है, गद्दा खुद लिख रहे गुजरे करे, वो लात मारे वही लात मारे, गद्दो की बात है, मिन की बात थी, ये बात गद्दो है, किसी लाइक बुरा नहीं करे। कितनी इतनी दामी बात है, आप करो तो पता लगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हे नाल किसी का बुरा ना हो, किसी का बुरा ना हो, मेरे द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को दूर न पहुंचे, अपार बुराई अपार भलाई होगी, अपार भलाई आप ऐसी कितनी सोरी बात है, कोटि एक का खर्चा है, रिंग लगा ना फटक नहीं रंग झका झका है। आपके सामने एक पद हो जाए गणेश जी का, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी क्या आज आज गणेश चतुर्थी है, हाँ? आपके सामने एक पद हो जाए, हाँ गणेश जी का पद गाओ, गया बढ़िया बात है, ये महाराज ने बहुत बढ़िया बताई, गणेश जी का पद सुनो प्रिय से, सब भाई लोग सुनो, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का पद सुनो, मस्त हो गए, मस्त यार मौज हो जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बढ़िया बात, महाराज ने याद रहे भैया मेरे को याद है, महाराज कृपा कर बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, इसको ध्यान दे सुनो, अब जाओ मत जाओ मत रुन क झुन क पग नेवर बाजे गजानंद नाचे, रुन गजानंद नाचे, रुनक झुनक पगने वर बाजे गजानंद नाचे, पिता तुम्हारो है शिव शंकर, पिता तुम्हारो है शिव शंकर, नंदीश्वर राजे, पिता तुम्हारो है शिव शंकर, नंदीश्वर राजे, मात तुम्हारी है श्री गिरिजा, मात तुम्हारी है श्री गिरिजा, सिंह चढ़ी गाजे, सिंह चढ़ी झुनक पग नेवर बाजे गजानंद नाचे पति राजे वीर निवारण कारण राजन पति राजे तुलसीदास गणपति को सुमिरे तुलसीदास गणपति को सुमरे दुख दारिद भाजे विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण भक्त उद्धारण ज्ञान धनम भक्त उद्धारण ज्ञान धनम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण भक्त उद्धारण ज्ञान धनम भक्त उदारण ज्ञान धनम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण देव वरम गिरिजा माता षडमुख भ्राता गिरिजा माता षडमुख भ्राता शंकर ताता कीर्तिकरम शंकर ताता कीर्तिकरम भूसुर रक्षक मोदक भक्षक ज्ञानी लक्षक बुद्धिवरम भूसुर रक्षक मोदक भक्षक ज्ञानी लक्षक बुद्धिवरम विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण भक्त उद्धारण ज्ञान धनम भक्त उद्धारण ज्ञान धनम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैववरम कारण परसाधारण सिद्धि कारण दैववरम शुण्डादण्डम् तेज प्रचण्डम् शुण्डादण्डम् तेज प्रचण्डम् इन्दुखण्डम् भालधरम् इन्दुखण्डम् भालधरम् शुण्डादण्डम् तेज प्रचण्डम् शुण्डादण्डम् तेज प्रचण्डम् इन्दुखण्डम् भालधरम् इन्दुखण्डम् भालधरम् गज मुखमण्डित ओज अखण्डित पूरण पण्डित ज्ञान परम् गज मुखमण्डित ओज अखण्डित पूरण पण्डित ज्ञान परम् विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण भक्त उद्धारण ज्ञान धनम् भक्त उद्धारण ज्ञान धनम् दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैववरम् दैत्य विदारण परसाधारण कारण ज्ञान गज मुखमण्डित ओज अखण्डित हाँ गज मुखमण्डित ओज अखण्डित पूरण पण्डित ज्ञान परम् पण्डित ज्ञान परम् गिरिजानन्दन भव दुख भञ्जन काटत बन्धन पाशधरम् गिरिजानन्दन गिरिजानन्दन भव दुख भञ्जन काटत बन्धन पाशधरम् गिरिजानन्दन भव दुख भञ्जन काटत बन्धन पाशधरम् द्वन्द्व निवारण मंगल कारण करिवर धारण सीसवरम् द्वन्द्व निवारण मंगल कारण करिवर धारण सीसवरम् विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण भक्त उद्धारण ज्ञान धनम् दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैववरम् दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण अतिशुभ लक्षण वीर विचक्षण अतिशुभ लक्षण वीर विचक्षण जन प्रण रक्षण सिद्धि करम् जन प्रण रक्षण सिद्धि करम् जय गण नायक शुभ वरदायक दास सहायक विघ्न हरम् जय गण नायक शुभ वरदायक दास सहायक विघ्न हरम् विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण भक्त उद्धारण ज्ञान धनम् भक्त उद्धारण ज्ञान धनम् दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैववरम् दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण